Tma teď byla téměř naprostá. Stile sebral odvahu a vykročil kupředu. Sledoval odlesky záře, kterou na zemi vrhala jeho vodící hvězdička. Ohnul hřbet, jak jen to šlo, takže byl hrbatý a menší. Byl zkušený mim a tohle hráčské nadání mu teď, jako jedno z mnoha, prokazovalo dobré služby. Kráčel jako goblin, máchal rukama jako goblin a mračil se kolem sebe jako goblin. Málem začal také nenávidět svět kolem sebe jako goblin. Náhle se nedaleko vynořilo ústí jeskyně. Stile se drze začal belhat k němu. Ale goblinové na stráži ho zastavili. Kam k čertu jdeš, hubo špinavá? Stilovo srdce na okamžik leknutím přestalo bušit. Měl ale počítat s tím, že se goblinové normálně chovají jeden k druhému hrubě. Doufal, že si stráž nevšimla, že má tvář opravdu špínou jenom zamaskovanou. Co je ti sakra potom, smraďochu? Otázal se goblina ostrým tónem a pokračoval dál. Cítil, jak se vůdčí hřebec opět otřásá potlačovaným veselím a vychutnává si jejich slovní výměnu. Zřejmě to byla správná odpověď. Stráž ho nezadržela. Vydal se za svou malou hvězdou do nitra jeskyně. Goblinové chodili sem a tam, ale nikdo z nich ho nezastavil. Stile kráčel dovnitř skrze úzké štěrbiny, podél do výše čnících podzemních útesů a přes temné propasti prasklin. Díky hvězdě to bylo snadné, labyrintem ho vedla neomylně. Co by jinak zabralo hodiny přemýšlení a objevování, trvalo teď jen minuty. Docela ho zajímalo, jak to funguje. Ve hře bylo cosi víc než pouhá energie, když ho magie dokázala vybavit speciálními informacemi. Překvapivě brzo došel do hluboké podzemní chodby zatarasené bytelnými sloupy stalaktitů. Hvězda pokračovala dál, aby osvětlila, co bylo za nimi. Byl to kůň. Ne, nebyl to kůň. Jednorožec zbavený rohu, tak zesinalý, že byla sotva patrná jeho přirozená barva, tu stál s hlavou svěšenou, ucouraný, očividně bez vůle k životu, ale neschopný zemřít. Klip. Stile zaslechl poblíž ucha slaboučký akordeonový tón. Šváb kypěl hněvem. Nebylo přípustné, aby takhle nakládali s jednorožcem. Hlídalo ho půl tuctu ozbrojených goblinů. Čtyři se opírali o zeď, jeden pil cosi vyrobené z něčeho odporného a šestý se bavil tím, že klipa píchal špičkou svého kopí. Zbědovaný jednorožec už ani neuhýbal. Zdálo se, že nemá sílu odporovat a nebyl pro trapiče zrovna dobrý cíl. Po jeho kdysi lesklé modré srsti stékala krev z dřívějších ran a hřívu měl splihlou a rozcuchanou. Přestože se kolem něho rojily mouchy, sotva když vyhl ohonem, aby je odehnal. Stile slyšel, jak šváb na jeho hlavě stěžka oddechuje, vydával je přitom akordeonové sípání. Vůdčí hřebec nestrpěl, aby někdo takhle nakládal s jedním z jeho stáda a hrozilo, že zase exploduje. Ne, hřebče, zašeptal Stile. Musíš udržet podobu, dokud se nedostaneš dovnitř. Já ani kterákoliv z tvých ostatních forem tyhle mříže neprorazí, jsou příliš silné a pevné. Jdi dovnitř, sprav klipa a pak zakroč proti stráži, než stačí zaútočit. Hřebec vydal souhlasný tón. Stile přiložil ruku k hlavě a šváb na ní vylezl. Snesl ho na zem v rohu poblíž mříží. Hej, co seš zač, blboune? Zařval jeden goblin ze stráže. Úhá. Musel odvést pozornost od švába, nebo ho goblin spozoruje a prostě na něj šlápne. Hřebec stáda byl v téhle podobě zranitelný a nedokázal by se dost rychle přeměnit, aby se postavil noze, která by se na něj z nenadání snesla. Chtěl jsem si prostě omrknout toho čmuchala, řekl Stile. Zaslech jsem, že tu máte koňskou hlavu bez rohu. Do toho tobě nic není, vyštěkl goblin. Žádný idioti bez povolení tu nemají co dělat. A to platí speciálně pro tebe. Šváb se právě nejistě plahočil pozdě. Očividně nebyl zvyklý viset na svislé stěně, ale nechtěl, aby ho někdo rozšlápl. Postupoval pomalu, takže se Stile musel vytáčet dál. No, já tu teda mám co dělat, umouněnče, řekl Stile a samozřejmě to byla pravda. Přišel jsem, abych tu kobylu odvedl pryč. Zbláznil ses, lidskej ksichte. Máme rozkazy zabít tu obludu, hned jak se schromáždějí naše armády a nepřátelský adept vleze do pasti. Nikam nepůjde. Takže se nechystali nechat klipa naživu, bez ohledu na to, co Stile udělá. A očekávali, že polapí jeho samotného. Bylo to jednoduché spiknutí typu únos rukojmí vražda. Mezi gobliny se tedy na čest moc nehledělo. Šváb vyslechl ten podlý plán, ztratil půdu pod nohama a dopadl na podlahu s povážlivě hlasitým klapnutím a akordeonovým heknutím, jak si vyrazil dech. Stile se bál, že to vzbudí pozornost. Ležel na zádech, zmítal všemi šesti končetinami a pokoušel se dostat zpátky na nohy. Ach ne, neznáš nejnovější rozkazy, pajdavče, řekl Stile opovržlivě. Tvoje stráž bude popravená dřív než rukojmí. Tohle také myslel úplně doslovně, jeho sebejistota goblina očividně poděsila. Zřejmě se takové podrazy v podzemní říši občas přihodily. Počkat, co ty o tom víš, křivoprstáku. Zařval goblin. Švábovi se nakonec podařilo převrátit se správnou stranou nahoru. Vydával přitom slaboučké hudební nadávky. Každému goblinovi, který by dával pozor, by muselo hned dojít, že to není obyčejný brouk. Stile musel mluvit dál. Vím o tom spoustu věcí, rypáku. Na tomhle jednorožci jezdí adept, je to tak. Jasně, chytráku, a proto ještě není mrtvej. Aby jsme toho adepta udrželi za zadkama, dokud nebude ze hry. Máme svý vlastní adepty, ale ty se neradi zaplétají jeden s druhým, takže ho takhle držej stranou. Ten blázen má rád zvířata. Děláme tady jenom svoji práci, není žádnej důvod, aby s náma někdo zamet. Podíval se nejistě na Stila. Je tady. Šváb se konečně dostal ke Klipovi. Stile si oddechl. Ještě pár sekund a všechno bude v pořádku. A co myslíš, že si ten druhej adept myslí o tobě? Jak se dozví, že ses na tom účastnil, přijde si pro tebe a proč by se nějaký jiný adept měl obtěžovat, aby tě zachraňoval? Ale zatímco mluvil, pozoroval, že Klip zvedá přední kopyto a upřeně hledí na Švába. Chystal se ho rozšlápnout, neměl ani tušení, koho má před sebou. Klipe. Zařval Stile. Nedělej to, pak se rychle za sebou stala spousta věcí. Všech šest goblinů se prudce otočilo, vyškrábalo na nohy nebo zvedlo hlavy, podle toho, co v té chvíli zrovna dělali, aby se obrátili k jednorožci. Kouzelný Šváb zahrál polekaný akord a odcupital pryč od Klipova zdviženého kopyta. Klip škubl hlavou a jeho oči pátrali po Stilovi. Je to trik. Zařval goblin, který byl Stilovi nejblíž. Ten čmuchal mě otravuje kvůli rukojmímu. Zapte ho. Nebylo jasné, jestli měl na mysli Klipa nebo Stila, ale to sotva hrálo nějakou roli. Poplach už byl spuštěný. Dva goblini hodili po Klipovi svá kopí. Jeden se rozběhl za Švábem. Goblin, který stál u Stila, prostrčil kopí mezi mřížemi, aby ho probodl. Zbývající dva začali volat o pomoc. Klip se zčista jasna dal do pohybu. Ohnal se rohem, aby propíchnul jednoho z goblinů. Ale žádný neměl, jen zmrzačený pahýl. Pouze ho odhodil stranou a uštědřil mu ránu zbytkem rohu jako pěstí. Šváb uskočil stranou a začal se rozpínat, jako když se vyvolá démon z amuletu. Stile se vyhnul kopí. Za okamžik stál ve vězeňské kopce vůdčí hřebec, bušil kopyty o podlahu a vydechoval oheň. Jemu roh nikdo nezmrzačil. Potřísnil si ho, jak prošpikoval jednoho goblina, pak druhého a třetího, než kdokoliv stačil utéct. Všichni tři byli zdviženi do vzduchu, naražení společně na smrtícím hrotu. Klip se obořil na goblina, který se snažil propíchnout Stila a úderem předního kopyta rozdrtil stvoření hlavu. Ale zbylí dva běželi ke vzdálenějšímu konci chodby, který byl příliš úzký, aby je jednorožci mohli pronásledovat, a volali na poplach. Stile si přichystal zaklínadlo, ale pak se zarazil. Zatím magii používat nemusel a teď, když věděl, že ve hře je nepřátelský adept, nechtěl se prozradit ani o sekundu dříve, než bude nutné. Goblini nevěděli, že je to modrý adept, kdo se mezi ně vetřel, takže to možná ostatní adepti nebudou vědět také, dokud jim to nepoví tím, že použije kouzlo. Ale teď byli ve vězení dva jednorožci a v útrobách hory hlavní síly goblinů na nohou. Vůdčí hřebec mohl uniknout ve švábí podobě, ale Klip se nedokázal bez rohu proměnit. Stile ho mohl změnit místo něho, ale to se rovnalo kouzelnému adeptskému podpisu. Také mohl kouzlem rozstavit mříže, pokud nebyly zvlášť odolné vůči magii. Tak se sem Klip musel dostat, nepřátelský adept ho přesně přečaroval. Pokud má použít magii, může se napřed vypořádat s nejdůležitější věcí. Jak by si přál, aby se odhalení pozdrželo ještě o chvíli? Klipe, ke mně. Zvolal a vytáhl věc, kterou nosil jako oštěp. Byl to Klipův uříznutý roh. Jednorožec na něj zíral a skoro tomu nemohl uvěřit. Nepochybně si myslel, že je dávno zničený. Má moc ho dokáže obnovit. Řekl Stile a natáhl ho k němu, spodkem napřed. Klip přišel blíž a přiložil hlavu k mřížím. Stile se mezi nimi protáhl a přiložil roh na pahýl. Ať se roh zhojí, oři co tu stojí. Zaspíval a v duchu poručil, aby se tkáň spojila a aby se do ní vrátil život. Šlo to stěžka, protože svou sílu neznásobil hrou na harmoniku a roh byl kouzelný. Odolával jeho magii a Stile věděl, že se obě části srůstají jen velmi neochotně. Transplantoval mrtvý orgán. Mezitím se v chodbě za Stilem objevil oddíl goblinů ježící se píkami. Stile je pozoroval koutkem oka, ale ruce uvolnit nemohl, pokud nechtěl přerušit léčbu. Klip se také nemohl hýbat, protože byl na druhé straně mříží a čekal na uzdravení. Ale hřebec stáda byl volný. Vrhl se proti mřížím. Ne. Vykřikl Stile polekaně, protože věděl, že kámen je příliš silný, než aby ho zvíře dokázalo prorazit. Ale hřebec se v letu změnil do podoby švába, prolétl mezi sloupy a na Stilově straně přešel do dračí formy. Drak roztáhl křídla, zaklonil se a vychrlil horizontální sloup plamene, který sežehl přibíhající gobliny. Zpátky zavanul pach spáleného masa. Stilovi přišlo goblinů líto, pak si připomněl, jak zacházeli s klipem a soucit přemohl. Stvoření fáze jednala bez slitování a goblinové patřili mezi nejhorší. Stile se nepřestával soustředovat na léčení, nechal hřebce, aby ho střežil a obě části klipova rohu se pomalu slévaly dohromady. Cítil, jak se po jeho délce rozlévá životodárné teplo a jak začíná ožívat. Brzy bude všechno v pořádku. Ze vzdálenějšího konce chodby se vyhrnula tlupa goblinů. Stile vykřikl, hřebče. A jednorožec se obrátil, vrhl se proti mřížím, přešel do švábí podoby a na druhé straně se objevil zase v dračí formě. Vyšlehl plamen a upekl další maso, ale schylovalo se k větším potížím. Stile cítil dunění nesčetných pochodujících nohou, jak se k ním neviditelnými bočními chodbami blížily stovky nebo tisíce goblinů. Věděl, že o něm už ví jeho nepřítel adept, protože prováděl adeptskou magii, což situaci komplikovalo ještě víc. Přesto se dál věnoval rohu a čekal, až se do posledního palce vrátí život, aby se klipovi obnovily všechny jeho schopnosti. Nespokojil by se s ničím menším. Objevil se oblak dýmu. Vedle Stila stála bílá adeptka. Její vlasy byly bílé, stejně jako obočí, a poněkud obtloustlou postavu zdobila zářivě bílá róba. Tak si tu, Stile, jak jsme očekávali, řekla. Hlas a pohled studili jako leden, skočil si na vějičku. Skočil, přisvědčil ponuře. Vlastně ani nebyl překvapený. Jeho vztahy s bílou byly odjakživa chladné. Ale proč se zaplétala z gobliny? Už mě začíná unavovat, jak na mne takový jako ty strojí léčky. Řekne mu něco, než provede svůj tah. Kdyby začala s kouzelným diagramem dřív, než bude hotov s klipovým rohem, bude mít potíže. Musel by se pak bránit, protože bez něho by jednorožci nedokázali uniknout. Ale bílá mohla vytvořit kouzlo, které by působilo na dálku, místo aby se mu postavila tváří v tvář. Možná si chtěla promluvit. Vůdčí hřebec se obrátil od svých záležitostí. Zbyla po něm hromada upražených goblinů, zkroucených jako usušení brouci. Zahlédl čarodějnici a připravil se na nové kolo. Zadrž zavolal na něj Stile. Je to adept. Mocné stvoření stuhlo na místě. Věděl o lepších věcech, než zaútočit na adepta v podobné situaci. Také věděl, že Stile ještě není hotov s klipem. V téhle chvíli byli ve slepé uličce. Nemohu tě napadnout vzpříma, modrý, pravila bílá adeptka. A ty nemůžeš zaútočit na mne. Přesto mohou naši pochopové způsobit nepříjemnosti. Souhlasím, řekl Stile. Ale proč nepříjemnosti nastaly? Já jsem žádné nehledal. Utiš na chvíli svůj hněv a vyslechni mne, řekla. O tomhle si spolu musíme podebatovat, modrý. Stile ze zkušenosti věděl, že ti, kdo tvrdili, že s ním chtějí o něčem debatovat, se pak obyčejně oháněli více než nejistými argumenty. Bylo ale lepší povídat si, než bojovat. Teď konečně byl klipův roh uzdravený. Stile ho pustil a jednorožec vycouval. Zadul na zkoušku saxofonovou melodii. Zněla falešně, ale silně. Zdálo se, že se mu začíná projasňovat srst, to se mu vracela radost ze života. Bílá adeptka viděla, co Stile dělá a nijak proti tomu nezakročila. Musela si být jista svou věcí a on chtěl vážně vědět, co to má všechno znamenat. Dej mi své slovo, že žádný adept nebo goblin nezaútočí bez poctivého varování, řekl. Žádné úskoky. Máš ho mít. Modrý. Vzduch kolem ní se mdle zachvěl. To musel přijmout. Pravda oživovala samu atmosféru a podstatu fáze. Adepti spolu nevycházeli příliš dobře, ale ctili dohody, které uzavřeli. Pak tedy vyslechnu tvé pohnutky. Víš, že se blíží konec fáze, řekla. Purpurové hory se otřásly, předurčený je na scéně. Malý lid se sbírá jako do války a množí se zlá znamení. Ovšem, přikývl. Řekli mi, že jsem v tom zapletený. Přesto vše, po čem jsem toužil, bylo prožít se svou chotí líbánky. Kdo si na mne líčil pasti a jedna z nich vypadala na tebe. Pouze abych tě varovala, řekla. Jsi adept a možná nejmocnější z nás. Mnoho si vytrpěl, přesto bys měl být i naším vůdcem, místo aby ses stavěl proti našemu úsilí. Jakému úsilí? Stila to zajímalo čím dál více. Snažíme se spasit fázi. Já chci fázi také zachránit. Miluju tuhle zemi. Chci tu žít a zemřít. Ale soudím, že nedříve, než přijde tvůj čas. Stile se trpce usmál. Jistě, že nechci zemřít tady mezi gobliny, to je pravda. Ale já jsem si spory s gobliny nepřál. To vy jste unesli mého oře, zostudili ho a mne vrhli do tohoto sváru. Ano. Nemohli jsme účinně udeřit na tebe nebo na tvou paní a tak, abychom tě zastrašili, museli jsme nakonec sáhnout po tvém oři. Takové věci mi činí pramalé potěšení. Teď můžeš mít svobodu i s našimi omluvami, můžeš si vzít svá zvířata s sebou a v budoucnu se můžeš stát naším vůdcem. Stačí jen, abys to přijal. A proč bych to neměl přijímat? Zeptal se Stile a nebyla to jen řečnická otázka. Protože je předpovězeno, že budeš vůdcem sil, které zničí nynější pořádek. Předurčený je jen jednou z části proroctví. Ty jsi další. Očividně tu jsou nějaká zadní vrátka, řekl Stile. Nehledě na skutečnost, že nemám v nejmenším úmyslu fázi uškodit, netlačili byste na mne, kdybyste věřili, že je můj osud pevně daný. Jsou tu zadní vrátka. Mrtvý muž nemůže vést. Stile se ironicky usmál. Zabít mě. Můj osud by vaše snahy přežil, jestli je skutečně dán. Ach ano. Osud tě odedávna okouzloval, na rozdíl od tvého druhého já. Ale nemáme jistotu, že nemusíš být zabit, jen to, že když zůstaneš ve fázi naživu, zničíš ji. Kouzla, která tě tak mazaně chránila dříve, nyní pomíjejí. Už si počal si na modré paní. Opravdu. Otázal se překvapeně.